السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ احزاب کی ایک آیت تلاوت کی ہے. پہلے اس کا ترجمہ غور سے سن لیں. یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے عمدہ نمونہ ہے. اس شخص کے لیے جو اللہ کی امید رکھتا ہے اور یوم آخرت کی، اور اللہ کا بہت ذکر کرتا ہے. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے. مفہوم اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین سیمپل اور بہترین نمونہ ہے. یہ آیت کریمہ جنگ احزاب کے تناظر میں نازل ہوئی ہے. ایک روایت کے مطابق 10,000 لوگ اور ایک روایت کے مطابق 24,000 لوگ مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے. ان کا ارادہ یہ تھا کہ اتنی کثرت سے ہم لوگ وہاں پہنچیں کہ مسلمانوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح مسل کر رکھ دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی، وہی الہی کے ذریعے آپ کو خبردار کر دیا گیا، تو آپ نے مشورے کے لیے دانشور صحابہ کو طلب کیا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر خندق کھودی گئی. اسی وجہ سے اس جنگ کا ایک نام جنگ خندق بھی ہے، اس لیے کہ اس لڑائی میں، چونکہ یہ جنگ مدافعاتی تھی، خندق کو کھود کر کے مدافعاتی جنگ لڑی گئی. اور جنگ احزاب اس وجہ سے کہتے ہیں کہ حزب کے معنی ہوتا ہے گروہ، اور حزب کی جماعت یہ احزاب، یعنی مختلف پارٹیاں، مختلف گروہ مدینہ کے اوپر چڑھ دوڑے تھے. ارادہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو مسل دیا جائے، جس طرح چشتی کو مسل دیا جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی اس وقت مدد فرمائی اور کفار کو ہزیمت اور شکست ہوئی اور وہ اپنا سموہ لے کر کے واپس ہو گئے. یہ آیت کریمہ اسی جنگ کے تناظر میں نازل ہوئی ہے اور مسلمانوں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنگ کے موقع پر بطور خاص اپنے رسول کا اسوہ اور نمونہ اپنے سامنے رکھو. دیکھو یہی وہ رسول ہے جس نے جنگ احد کے اندر اپنے بہت سارے رشتے داروں کو کٹوا دیا, بہت سارے ساتھیوں کو کٹوا دیا. یہی وہ رسول ہے جس کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا. یہی وہ رسول ہے کہ جس کو لہو لہان کیا گیا. یہی وہ رسول ہے کہ جنگ احزاب کے موقع پر اس نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے اور بھوکے رہ کر کے اس نے خندق کھودا ہے. جس طریقے سے عام مسلمان خندق کھودنے میں شریک تھے, ایسے ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی پھاوڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھود رہے تھے. تو بطور خاص جنگ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اور سیمپل اپنے سامنے رکھو, اور عموماً زندگی کے ہر معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اپنے سامنے رکھو, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ آپ کے اقوال, آپ کے افعال, آپ کے تمام احوال کہ اقتداء واجب الاتباع ہے, اقتداء کرنی لازمی ہے. آپ کے قول کو, آپ کے فعل کو, آپ کے حال کو زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنی ہے. اور آگے بتایا گیا کہ یہ وہی شخص کر سکتا ہے جسے اللہ سے ملاقات کی امید ہو, جو یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتا ہو. یہ آیت کریمہ صاف بتا رہی ہے کہ جس کے دل میں اللہ سے ملاقات کی امید نہیں ہوتی, یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا, وہ در حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنی زندگی کے پیش نظر نہیں رکھتا, اپنے معاملات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو پیش نظر نہیں رکھتا. جو کوئی شخص زندگی کے ہر مرحلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل, فعل, قول, حال کی اقتداء کو ضروری نہ سمجھے, در حقیقت وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو کیا, وہ اللہ سے ملاقات کی امید بھی نہیں رکھتا ہے اور در حقیقت وہ یوم آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ سیمپل جو ہوتا ہے بے نقص ہوتا ہے, بے عیب ہوتا ہے. اگر سیمپل ہی خراب ہو تو لوگ اس کی اقتداء کس طرح کریں گے؟ اسی وجہ سے کہا گیا صرف سیمپل نہیں ہے میرے نبی, بہترین سیمپل ہے. اسوہ نے کہا گیا, اسوہ حسنہ کہا گیا, گڈ سیمپل, گڈ سیمپل ہے. حسن کے معنی گڈ, صرف سیمپل نہیں ہے میرے نبی, گڈ سیمپل ہے, بہترین نمونہ. اسوہ حسنہ, حسین یعنی گڈ, گڈ سیمپل ہے یہ. اور جو گڈ سیمپل ہو اس کے اندر نقص نہیں ہوتا. گڈ خود بتا رہا ہے کہ اس کے اندر عیب نہیں ہے. کوئی تاجر جب تجارت کے میدان میں اترتا ہے تو ہر جگہ پوری دکان کا مال لے کر کے نہیں جاتا ہے, بلکہ ایک سیمپل رکھ لیتا ہے, اور جب تجارت کی دنیا میں پہنچتا ہے تو وہی سیمپل لوگوں کو دکھاتا ہے کہ اس طریقے کا مال میرے پاس ہے, اور اسی سیمپل کو دیکھ کر کے سودا ہوتا ہے. اگر سیمپل ہی خراب ہو تو لوگ یہ کہیں گے, ارے سیمپل خراب لایا ہے, اس کی دکان میں سارا کا سارا مال خراب ہوگا. تو گویا کہ یہ سیمپل کپڑے کا پورے دکان کے کپڑوں کی ترجمانی کرتا ہے. اگر یہ خراب ہو تو پھر کوئی سودا وہ مکمل نہیں کر سکتا, کوئی اس سے لین دین اور تجارت کرنے پر تیار نہیں ہوگا. تو سیمپل کو بہترین ہونا چاہیے. یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین سیمپل کہا جا رہا ہے, اور میں نے بتایا کہ سیمپل جو گڈ ہو اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا, کوئی نقص نہیں ہوتا. اگر نقص ہو جائے سیمپل کے اندر تو پھر اقتداء کیسے کی جائے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بے عیب ہے, آپ کی ذات بے نقص ہے. لہذا آنکھ بند کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی, افعال کی, احوال کی زندگی کے ہر ہر مرحلے میں اقتداء ضروری ہے. آپ کی ہر ہر ادا واجب الاتباع ہے. ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ اور کسی کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ بہترین سیمپل ہے. کسی امتی کے بارے میں, کسی بڑی شخصیت کے بارے میں, کسی ولی کے بارے میں, کسی تابعی کے بارے میں، کسی صحابی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ بہترین سیمپل ہے لہذا تم اس کی اقتدا کرو، صرف نبی کے بارے میں کہا کہ یہ بہترین سیمپل ہے، گڈ سیمپل ہے، بہترین نمونہ ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں اور یہ معصوم ہے، اس سے گناہ نہیں ہوتا۔ اگر یہ غلطی کی طرف مائل ہو تو ہم اس کو ٹوک دیتے ہیں، لہذا چونکہ یہ میری نگاہوں کے سامنے رہتا ہے، اس کی ہر ارادہ میری نگاہوں کے سامنے ہے، اگر غلطی کی طرف مائل بھی تو ہم اس کو ٹوک دیں گے، وہ کام اسے کرنے نہیں دیں گے، اور کر بھی لیا تو اس غلطی پر اسے متنبہ کر دیں گے، اور اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں۔ اور یہ صفت صرف نبی کی ہے، یہ خصوصیت صرف نبی کی ہے، ورنہ صحابی بھی معصوم نہیں، تابعی بھی معصوم نہیں، تبع تابعی بھی معصوم نہیں، یہاں تک کہ کوئی امام معصوم نہیں۔ اسوہ حسنہ وہی بن سکتا ہے کہ جو معصوم عن الخطا ہو۔ اور آپ کی عصمت کے تعلق سے قرآن حکیم میں بہت ساری آیات ہیں کہ آپ معصوم عن الخطا ہیں، اور جو خطا سے معصوم ہو وہی واجب الاتباع ہوتا ہے، اسی کی ادا لائق اتباع ہوتی ہے، وہی مرکز اتباع ہوتا ہے۔ ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، سورہ فتح کی آیات ہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ اے ہمارے حبیب، بے شک ہم نے فتح عظیم سے آپ کو نوازا ہے، آپ کے اگلے پچھلے گناہ ہم نے معاف کر دیے، اپنی نعمت آپ پر تام کر دی، اور آپ کو صراط مستقیم کا راہی بنا دیا ہے۔ کتنی باتیں معلوم ہوئی؟ ایک تو آپ کو عظیم فتح سے ہم نے نوازا، دوسری بات آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف، آپ معصوم عن الخطا ہیں، تیسرے یہ کہ آپ پر ہم نے اپنی پوری نعمت مکمل کر دیے، کوئی نعمت ایسی نہیں جو ہم نے آپ کو نہ دی ہو، ساری نعمتیں ہم نے آپ کو دے دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صراط مستقیم کا سالک اور صراط مستقیم کا راہی آپ کو بنا دیا ہے، آپ صراط مستقیم پر چلنے والے۔ یہ چار باتیں آپ کے بارے میں اس آیت کریمہ میں کہی گئی ہیں۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے جو اس آیت کریمہ میں بتائی گئی، وہ یہ کہ آپ معصوم عن الخطا ہیں، اور جو خطا سے معصوم ہو، خطا سے مبرہ ہو، وہی لائق اتباع ہوتا ہے۔ اب بتائیے، نبی کے بارے میں تو اللہ نے کہہ دیا کہ یہ معصوم عن الخطا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں کہا ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہے؟ تو جو معصوم عن الخطا نہ ہو، امام بھی معصوم عن الخطا نہیں، لہذا امام کی باتیں آنکھیں بند کر کے مان لینا در حقیقت اسے معصوم عن الخطا ماننا ہے، اگرچہ آدمی زبان سے نہ کہے۔ اور معصوم عن الخطا تو صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا، وَصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِآعْيُنِنَا، اے ہمارے حبیب آپ اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر کیجئے، اور یہ بات یاد رکھیے، فَإِنَّكَ بِآعْيُنِنَا، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ کیا بات ہے؟ فَإِنَّكَ بِآعْيُنِنَا، اے ہمارے حبیب آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، اس کا مطلب آپ کے ہر فعل کو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کی ہر قول کو دیکھ رہے ہیں، اسی طریقے سے آپ کی ہر ارادہ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے ہر حال کو دیکھ رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، زندگی کا کوئی لمحہ، زندگی کو کوئی ادا ہماری نگاہوں سے باہر نہیں ہے، آپ مکمل ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اب بتائیے، جس کے بارے میں اللہ نے یہ کہا ہو کہ آپ کی زندگی کی ہر ارادہ ہماری نگاہوں کے سامنے بھرا، اس سے غلطی ہو سکتی ہے؟ اور غلطی ہونا ہو بھی تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو متنبہ کر دے گا کہ یہ غلطی آپ سے سرزد ہوئی، آئندہ ایسا مت کیجئے گا۔ جیسے ایک جگہ قرآن حکیم میں سورہ برات میں، سورہ توبہ میں ایک آیت کریمہ ہے، افاللہ عنک لما زنت لہم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، لما زنت لہم، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی، حتی تبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہاں تک کہ آپ جان لیتے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ در حقیقت جب آپ جنگ تبوک کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو کچھ منافق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے عذر معذرت کرنے لگے، اے اللہ کے رسول ہم جنگ میں نہیں جا سکتے، مجھے یہ عذر ہے، اے اللہ کے رسول ہم جنگ میں نہیں شریک ہو سکتے، ہمیں یہ عذر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گھر بیٹھنے کی اجازت دے دی، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اے ہمارے حبیب، آپ نے انہیں اجازت کیوں دی؟ آپ کو تحقیق کر لینی چاہیے تھی کہ یہ سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں، ان کا عذر معقول ہے یا نہیں ہے، اور آپ نے بغیر تحقیق کے کہ ان کا عذر معقول ہے یا نہیں، آپ نے انہیں اجازت دے دی، یہ آپ سے غلطی ہوئی ہے, آئندہ ایسا نہ کرنا بغیر تحقیق کے کہ عذر معقول ہے یا نہیں, اجازت نہ دینا. لیکن پیار دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا, غلطی بات میں بتا رہا ہے, معافی کا پروانہ پہلے دے رہا ہے. اف اللہ کا, اللہ نے آپ کو معاف کیا, بعد میں غلطی بتائی جا رہی ہے. کتنا پیار ہے اللہ کو اپنے حبیب سے, اندازہ لگائیے آپ. اف اللہ, آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے, اف اللہ کا, اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. لما اذنت لهم, آپ نے کیوں نہیں اجازت دی؟ دیکھیے پہلے معافی کا پروانہ دیا جا رہا ہے, بعد میں کہا جا رہا ہے, بعد میں غلطی بتائی جا رہی ہے کہ آپ سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے. بتائیے کسی انسان کے بارے میں ایسی کوئی آیت موجود ہے کہ اگر اس سے غلطی ہوئی تو پہلے معافی کا پروانہ بعد میں غلطی بتائے گی کہ یہ غلطی آپ سے ہوئی ہے؟ اف اللہ عنک, اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. لما اذنت لهم, اے ہمارے حبیب تم نے ان کو اجازت کیوں دی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین, یہاں تک کہ معلوم ہو جاتا کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے. آپ کو دیکھ لینا تھا کہ یہ عذر معذرت کرنے والے لوگوں کا عذر معقول ہی ہے یا عذر معقول نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بہت بڑا منافق رہتا تھا, عبداللہ ابن ابی. ہر آدمی اس منافق سے واقف ہے. جیسے بعض لوگوں کا اچھائی میں نام امر ہو جاتا ہے, یہ آدمی نفاق کے میدان میں امر ہو گیا ہے. کسی منافق کے بارے میں اگر بات چیت چلتی رہے تو فوراً عبداللہ ابن ابی کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے. اتنا بڑا منافق تھا, اندر ہی اندر یہ اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہر چال کو ناکام بنا دیا. یہ جب مرا تو اس کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو پکے سچے مسلمان تھے, آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک التجا ہے. کہا کہ بولو. کہا کہ میرا باپ مر گیا ہے. آپ کو معلوم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو. کہا کہ اپنا کرتا آپ مرحمت فرمائے, میں بطور تبرک اسی کرتے میں اپنے باپ کو کفن دینا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتار کر دے دیا, اور نبی نے کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں لیا ہے. مرتے دم اس منافق کا احسان آپ نے اتار دیا, جبکہ اس نے آپ پر احسان نہیں کیا تھا. ایسا ہوا تھا کہ جنگ بدر میں جب قیدی پکڑ کے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم حضرت عباس بھی پکڑ کر آئے تھے, وہ کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے, وہ بھی پکڑ کر کے آئے. تو قیدیوں کو کپڑا دینے کا رواج تھا, اور شاید یہ یہیں سے شروع ہوا کہ قیدیوں کو کھانا دیا جائے, قیدیوں کو کپڑا دیا جائے. تو سارے قیدیوں کو مسلمانوں نے کپڑے دیے, لیکن عبداللہ ابن ابی منافق اتنا لمبا چوڑا اور اتنا ڈیل ڈول والا تھا کہ کسی کا کرتا اس کے بدن پہ آتا ہی نہیں تھا. تو عبداللہ ابن ابی جو ظاہر میں مسلمان تھا لیکن حقیقت میں منافق تھا, پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا آیا, دل میں کیا آیا, اس نے اپنا کرتا اتار کر دے دیا. اور یہ کرتا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے ان کے بدن پر فٹ آ گیا. یہ وہی احسان تھا. نبی کے چچا پر احسان تھا, حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سمجھا کہ میرے چچا کو اس نے جنگ کے موقع پر کرتا دے دیا تھا, چلو یہ ایک احسان ہے, میں اس احسان کا بدلہ یوں اتار دیتا ہوں, یہ میرا کرتا لے جاؤ, اور تمہارا ارادہ یہ کہ اس میں تم اسے کفنانا چاہے تو کفنا دو. کہا کہ اللہ کے رسول کرتا تو آپ نے دے دیا, ایک التجا اور بھی ہے, چل کر کے میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھ دیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولے چلو نماز جنازہ پڑھ دیتا ہوں. آپ نے آ کر کے نماز جنازہ پڑھانی شروع کی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا کہ اللہ کے رسول یہ منافق تھا, یہ کافر تھا, اللہ کے رسول کی نماز جنازہ مت پڑھیے. ایسے لوگوں کے مغفرت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے, آپ اس کے لیے استغفار مت کیجیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, قرآن کی جو وہ آیت ہے, استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم, اے ہمارے حبیب آپ ان کے لیے استغفار کیجیے یا نہ کیجیے, اگر ان کے لیے یعنی منافقوں کے لیے کافروں کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو میں بخشوں گا نہیں. اللہ کے رسول یہ آیت موجود ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اس میں اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے, چاہے میں استغفار کروں یا نہ کروں, اگر 70 مرتبہ استغفار کروں گا تو اللہ نہیں بخشے گا, لیکن میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار کروں گا اس کے لیے. آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی, آیت کریمہ اتری, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ, اے ہمارے حبیب، ایسے لوگ جب مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ مت پڑھیے، ولا تقم علی قبری، اور نماز جنازہ پڑھنے کے تو دور کی بات، ان کی قبر پر بھی مت کھڑے ہوئیے۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ جو آدمی کفر اور شرک اور فسق و فجور کے اوپر مر جائے، نفاق کے اوپر مر جائے، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ کفر کے اوپر مر جائے چاہے عبداللہ نام ہو چاہے عبدالرحمان نام ہو، قبروں کی پوجا کرنے والا ہو چاہے عبدالرحمان نام ہو یا عبداللہ نام ہو، نام مسلمانی رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ آدمی شرک ہی پر مرا۔ اور قبر پرست کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ وہ مشرک ہے۔ کافر کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے، منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تنبیہ کی گئی۔ اور ایک بات یہی سے اور معلوم ہوئی کہ اگر آدمی کے اعمال اچھے نہیں ہیں، آدمی اگر کفر و شرک پر مرا ہے، تو بڑی سے بڑی شخصیت کی دعا بھی اس کے کام نہیں آ سکتی۔ یہاں دیکھیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے عظیم اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بعد تو آپ ہی ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑی کوئی شخصیت ہے؟ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز جنازہ بھی آپ نے پڑھ دی، اور نماز جنازہ کیا ہے؟ دعائے مغفرت ہی تو ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ نے نہیں مانی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ قیامت کے دن ہم کسی ولی کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے، کوئی ولی ہمیں بخشوا دے گا، بابا کی قبر پر زندگی بھر چادر چڑھاتے رہو، پھول چڑھاتے رہو، بابا سے تمہاری نسبت ہو گئی، بابا قیامت کے دن بخشوا لیں گے۔ کچھ بھی کرو، کچھ بھی کرو، شرک کرو، کفر کرو، منافق بنے رہو زندگی بھر، تمہارے معاملات بھی اچھے مت رکھو، اور یہ سمجھو کہ بابا کا دامن پکڑے ہوئے ہیں، بابا سے ایک نسبت ہے، روز چادر چڑھا رہے ہیں، نماز فجر نہیں پڑھیں گے، لیکن صبح اٹھ کر کے بغیر منہ دھوئے حضرت کی درگاہ پر پہنچ جائیں گے، اور وہاں جا کر کے جو ہے حضرت کو سلامی مار کے آئیں گے۔ مسجد غیر آباد ہے، مزار آباد ہے، قبریں آباد ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے تم نے غیروں سے اپنا رشتہ استوار کر رکھا ہے اس امید میں کہ قیامت کے دنوں لوگ ہمیں بخشوا لیں گے۔ ارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک منافق کے لیے دعا کر رہی ہے۔ آیت کریمہ اتر رہی ہے، ولا تصلی علی احد منھم مات ابدا ولا تقم علی قبری، اے ہمارے حبیب، ایسے لوگوں کی نماز جنازہ مت پڑھیے، اور نماز جنازہ پڑھنی دور کی بات، ولا تقم علی قبری، ایسے لوگوں کی قبر پر کھڑے مت ہوئیے۔ یہ وعید ہے۔ تو یہاں دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا کہتے ہیں اس کو، لغزش ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ ہماری نگاہوں کے سامنے فوراً غلطی پر متنبہ کر دیا گیا، غلطی آپ سے ہوئی، لہذا آئندہ ایسا مت کیجیے گا۔ یہ تمام آیات بتا رہی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا، آپ کی ہر ہر ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھوں کے سامنے، تو ایسا آدمی ہی ہمارے لیے نمونہ بن سکتا ہے جس سے غلطی کا امکان نہ ہو، جس سے اگر غلطی بھی ہو جائے کوئی معمولی تو اللہ اسے تنبیہ کرتا ہے۔ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز پر تنبیہ کی گئی ہے، اور کوئی ہستی ایسی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پر وحی نہیں اترتی، کسی پر وہی نہیں اترتی۔ آپ نے اور عام انسانوں میں فرق یہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا میں تمہارے سے بشر تو ہوں، لیکن ایک فرق بڑا گہرا ہے، میرے پاس وہی اترتی ہے، میرے اوپر وہی نازل ہوتی ہے، میرے اوپر جبرائیل آتے ہیں، ہاں تمہارے اوپر جبرائیل نہیں آتے، اور یہ فرق معمولی فرق نہیں ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ ایک عام آدمی سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ممتاز ہو جاتی ہے، کہاں زمین کہاں آسمان، اتنا فرق ہو جاتا ہے۔ بشریت میں دونوں برابر ہیں، لیکن چونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی ہے، یہ وحی کا اترنا، آپ کے اوپر جبرائیل کا آنا، در حقیقت عام انسانوں سے آپ کو بہت بلند و بالا کر دیتا ہے، اتنا بلند و بالا کہ عام انسان اگر زمین ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان ہے، یہ فرق ہو جاتا ہے۔ تو بتائیے، ایسی ہستی نمونہ بنے گی یا کوئی اور ہستی نمونہ بن سکتی ہے؟ نہیں۔ یہ آیت کریمہ خود بخود تقلید کا رد کر دیتی ہے کہ جب آپ کے علاوہ کوئی معصوم عن الخطا نہیں، آپ کے علاوہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے نہیں، کوئی ایسا نہیں جس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہوں، تو دوسرا ہمارے لیے سیمپل کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرا ہمارے لیے نمونہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نمونہ تو بےحیب ہونا چاہیے، معصوم عن الخطا ہونا چاہیے، اور رسول کے علاوہ کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہوتا، اور ظاہر ہے کہ جب وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے تو ہمارے لیے لائق اتباع کیسے ہو، واجب الاتباع کیسے؟ غلطی کا امکان ہے، کہیں اس نے غلطی کی، ہم غلطی کو ریپیٹ کرنے لگے تو وہ بھی گنہ گار، ہم بھی گنہ گار، چلو اس نے اجتہاد کیا غلطی کی، ایک ثواب پھر بھی ملا، لیکن ہم نے اس کی اقتدا کی، اتباع کی، تو ہم گنہ گار ٹھہرے، اس لیے کہ ہم نے آنکھیں بند کر کے اس کی بات مان لی۔ اور ایک ہی ہستی ہے جس کی باتیں آنکھیں بند کر کے مان لینا ہے، کسی تحقیق کی ضرورت نہیں، اس کی زبان سے جو چیز نکلی حرف آخر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ اس کا رسول فیصلہ کرے تو مومنین کا جواب ایسے موقع پر یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات خود محقق ہے. وہاں کسی تحقیق کی ضرورت نہیں, وہاں تو صرف سمینا واتانا کہنا ہے, یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کیا کہا گیا اور کیوں کہا گیا, چپ چاپ مان لینا ہے چاہے وہ بات سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے. بعض باتیں سمجھ میں نہیں آتی لیکن چپ چاپ ماننا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر ایک دن ایک رات موزے پر مسا کر سکتا, مقیم ایک دن ایک رات موزے پر مسا کر سکتا ہے, اور مسافر تین دن اور تین رات تک موزے پر مسا کر سکتا ہے. اور موزوں کا مسا کہاں ہوتا ہے؟ اوپر سے ہوتا ہے, جبکہ گندگی نیچے سے لگی رہتی ہے. یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں کہ بھائی گندگی نیچے لگتی ہے اوپر سے مسا کرنے کی ضرورت کیا ہے, لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, آپ کی زبان عقبے سے وہ چیز نکلی چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے, چپ چاپ مان لینا ہے. اَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا, مومنین کا جواب ایسے موقع پر جب وہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے یا آپ کی ادا سے سرزد ہو تو اس پر صرف اطانا سمعنا کہنا ہے, سنا ہم نے اور چپ چاپ اس کی اطاعت کی, چوں چرا کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. یہاں معاملہ یہ ہے کہ حدیث رسول آ جانے کے بعد یہ کہا جاتا ہے, ہمارے امام اس حدیث کو نہیں سمجھے, ہمارے امام کے پاس وہ حدیث نہیں تھی. حدیث آ جانے کے بعد لوگوں کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ سمعنا واطعنا. اور یہاں قیل و قال بتائیے, یہ قیل و قال جائز ہو سکتی ہے؟ ایک مسلمان کے سامنے جب حدیث رسول صحیح سند کے ساتھ آ جائے تو اسے سمعنا واطعنا کہنے کے بجائے اور کوئی اختیار رہ جاتا ہے؟ قطعاً کوئی اختیار نہیں رہ جاتا. اور یہاں مسلمان مومن اختیار باقی رکھتے ہوئے بھی مومن ہیں, اختیار باقی رکھتے ہوئے بھی مسلمان ہیں. یہ نام کی مسلمانی ہے اور نام کا مومنانہ پن ہے. زندگی کی ہر ہر ادا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو پیش نظر رکھنا ہے, اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ بات بڑی ہو چاہے وہ بات چھوٹی ہو, چاہے اس بات کا تعلق عبادات سے ہو چاہے اس بات کا تعلق معاملات سے ہو, چاہے اس بات کا تعلق سیاست سے ہو, چاہے اس بات کا تعلق معیشت سے ہو, چاہے اس بات کا تعلق معاشرت سے ہو, زندگی کے ہر ہر شعبے میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دیکھنی ہے اور آپ کا فعل دیکھنا ہے. ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے, ہاں دائرہ اسلام سے نکل جاؤ کچھ بھی کرو, لیکن جب تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اللہ کی ذات صفات اس کے حقوق کے اندر کسی کو شریک نہیں کریں گے. اور محمد الرسول اللہ آپ نے کلمے کے ساتھ ملایا, کلمہ اسی سے مکمل ہوا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب زندگی کی ہر ہر ادا میں اگر کوئی مرکز اتباع ہے جس کی اتباع لائق اتباع ہے اور وہ واجب التعمیل ہے, وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو دیکھیں, آپ رسالت کا ایک پہلو دیکھیں. آپ کو کن لوگوں کے درمیان بھیجا گیا تھا؟ ان پڑھوں کے درمیان. مکہ میں چند لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے, وہ بھی تھوڑا بہت, بقیہ کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا. ایسے لوگوں کو امی کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایسے لوگوں کے درمیان بھیجا تھا. اللہ فرماتا ہے سورہ جمعہ کے اندر, والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. وہی ذات ہے جس نے امیوں کے درمیان ان پڑھوں کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو کتاب سکھاتا ہے, حکمت سکھاتا ہے, اللہ کی آیات تلاوت کرتا. اس سے پہلے وہ لوگ کھلی ہوئی گمرہی میں تھے. صحابہ کرام پہلے کیا تھے؟ بعد میں صحابی ہوئے ایمان لانے کے بعد پہلے کہاں تھے؟ قرآن حکیم کی آیت بتاتی ہے لفی ولال مبین, کھلی ہوئی گمرہی میں تھے. مکہ کے اندر کون سا ایسا پاپ تھا جو نہیں ہوتا تھا؟ ارے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے تلوار لے کر چلے تھے. کیسے کیسے لوگ تھے, کھلی ہوئی گمرہی میں تھے. قرآن حکیم بتاتا ہے جن امیوں کے درمیان آپ کو بھیجا گیا تھا لفی ضلال مبین, کھلی ہوئی گمرہی میں تھے. اور ہم نے اپنے حبیب کو ایسے ہی لوگوں کے درمیان بھیجا. امیوں کو پڑھائیے آپ, امیوں کو پڑھائیے آپ. تو آپ نے ان امیوں کو اور جو کھلی ہوئی گمرہی میں تھے کس طرح پڑھایا؟ بولو کس طرح پڑھایا؟ اس آیت کریمہ میں بتا دیا گیا کہ ان پڑھوں کو, امیوں کو اور جو کھلی ہوئی گمرہی میں تھے ان کو کس طرح پڑھایا؟ تلاوت آیات آپ کرتے تھے اور حکمت سکھاتے تھے, یعنی کتاب اور سنت. نبی کا منہج یہ تھا اور تمام انبیاء کا منہج اور تمام انبیاء کا طریقہ یہ تھا کہ جاہل کو جب سمجھاتے تھے, امیوں کو جب پڑھاتے تھے, کھلی ہوئی گمراہی میں جو لوگ مبتلا تھے ان کو جب سمجھاتے تھے تو اللہ کی کتاب کے ذریعے اور اپنی سنتوں کے ذریعے, ان دونوں چیزوں کے ذریعے انہیں سمجھاتے تھے. صحابہ کرام کو آپ نے کس طرح سمجھایا؟ قرآن کے ذریعے اور اپنے بیان کے ذریعے, دو ہی چیزیں آپ نے اپلائی کی اور وہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی سے باہر نکل آئے. آج بھی اگر ہم تبلیغ کریں تو انہی دونوں چیزوں کی تبلیغ کریں. ایک جگہ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما دیا گیا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے ہمارے حبیب, اے رسول پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس چیز کی تبلیغ کیجئے جو آپ کے اوپر اتاری گئی ہے. اب بتائیے آپ پر کون سی چیز اتاری گئی؟ قرآن اتارا گیا اور بیان قرآن اتارا گیا, قرآن اتارا گیا اور بیان قرآن اتارا گیا, یعنی قرآن اور حدیث. تو اسی چیز کی تبلیغ کرنے کے لیے کہا گیا ہے, کسی اور چیز کی تبلیغ نہ کی جائے, قرآن پڑھا جائے, سنتیں بیان کی جائیں. یہی طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ کے تعلق سے تھا. آج قرآن حکیم کو طاق نسیہ کے اوپر رکھ دیا گیا ہے, جزدان میں لپیٹ کر کے طاق پر رکھ دیا گیا ہے, اور جناب علی ایک کتاب لے لی گئی ہے, وہ کتاب دھڑلے کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اور اسے باقاعدہ مسجد کے اندر رحل پر رکھ کر حلقہ بنا کر کے پڑھا جاتا ہے. امام حاکم نے مستدرک کے اندر ایک حدیث نقل فرمائی ہے اور اس حدیث کی موافقت امام زہبی نے کی ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ امام حاکم جب کوئی حدیث لائیں اور زہبی اس کی موافقت کریں تو وہ حدیث صحیح ہوتی ہے. اور یہاں تو عالم یہ ہے کہ اس حدیث کو امام حاکم نے درج کیا ہے, زہبی نے اس کی موافقت کی ہے, اور علامہ البانی جیسے محقق حدیث نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. کیا؟ کہ قیامت کی نشانیوں میں سے, قیامت جب آئے گی تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی سمجھ لو کون سی ہے. کہا کہ اللہ کے رسول, وہ بڑی نشانی کون سی ہے؟ کہا کہ لوگ مسنات پڑھیں گے, لوگ مسنات پڑھیں گے. پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مسنات کیا ہے, یہ مسنات کیا ہے لوگ پڑھیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, مسنات وہ کتابیں ہیں جو لوگ اپنے دماغ سے اپنے ذہن سے لکھ لیں گے اور قرآن کے مقابلے میں اس کو پڑھیں گے, قرآن کو چھوڑ دیں گے اور وہی کتاب پڑھتے بیٹھیں گے. بتا دیا گیا اس حدیث پاک کے اندر کی ایک قوم ایسی نکلے گی جو مسنات پڑھے گی. اب بتائیے یہ پوری کی پوری حدیث کیا اس گروہ کے اوپر فٹ نہیں ہوتی, مکمل فٹ ہوتی ہے کہ یہ لوگ مسنات پڑھیں گے. مسنات پوچھا گیا کیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسنات کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا, تشریح کرتے ہوئے فرمایا, مسنات وہ کتابیں ہیں جو قرآن کے مقابلے میں لوگ اپنے ذہن سے اپنے دماغ سے لکھ لیں گے, اس کو پڑھیں گے, اس پر عمل کریں گے, قرآن کو چھوڑ دیں گے. یہ حدیث ہے جسے امام حاکم اپنی کتاب حدیث کی کتاب مستدرک کے اندر لائے ہیں, اور امام البانی نے اس کو صحیح کہا اور زہبی نے اس کو موافقت کی. حدیث بالکل پرفیکٹ ہے. کیا قیامت کی نشانی ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے؟ قرآن حکیم کے بارے میں کہا جاتا ہے قرآن حکیم بہت زیادہ مشکل ہے, اس کو سب نہیں سمجھ سکتے. باقاعدہ ایک پروپیگنڈا ہے اور اس پروپیگنڈے کو لے کر لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. پروپیگنڈا کیا ہے؟ قرآن کو سمجھنے کی ضرورت نہیں. اور بعض مردودوں نے تو یہ تک کہہ دیا ان کے دل میں ایمان ہے. کہاں رہ گیا ایمان جب انہوں نے کہہ دیا کہ قرآن کو پڑھنا فتنہ ہے, قرآن سے فتنہ پھیلتا ہے. ابھی تک غیر لوگ بولتے ہیں, اب اپنے ہی لوگ بولتے ہیں. اب بتائیے غیر لوگ بولتے ہیں کہ قرآن سے فتنہ پھیلتا ہے, اب بتائیے قرآن گمراہ کرتا ہے؟ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے؟ اگر قرآن گمراہی پھیلاتا ہے تو پھر ایسی کتاب اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن اتنا ہی مشکل تھا تو اس کتاب کو اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہاں پر کہہ دیا گیا, وہ الذی بعث فی الامیین رسولا منھم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ نبی امیوں میں بھیجا گیا, انگلیوں میں بھیجا گیا, ان پڑھ لوگ تھے اور ان پڑھ کو قرآن سمجھایا گیا, قرآن سمجھ میں آ گیا. آج کے ان پڑھوں کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا, کتاب سمجھ میں آتی ہے. بتائیے یہ چیز قرآن کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ یہ موقف قرآن کے بالکل الگ تھلگ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کے موقف میں بالکل جدا گانا ہے یا نہیں ہے؟ کہ انگلیوں کے درمیان ایک رسول ایسا بھیجا گیا کہ انگلیوں کو ضلالت سے نکالنے کے لیے آپ قرآن پڑھائیے, وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ, انہیں قرآن پڑھائیے. بتائیے انگلیوں کو قرآن پڑھانے کے لیے کہا جاتا ہے؟ ان پڑھ لوگ قرآن سمجھ لیں, پڑھ لیں, اور یہاں پڑھے لکھے جاہل یہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. باقاعدہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے آج مسلمان ذلیل ہوا ہے. نہیں تو اسی قرآن کو لے کر صحابہ کرام آگے بڑھے تو انہوں نے پوری دنیا کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا. کوئی چپا ایسا نہیں چھوڑا جائے اسلام پہنچانا ہو. کسی آدمی کی مجال نہیں تھی, کسی بادشاہ کی مجال نہیں تھی کہ مسلمانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے. بڑے بڑے شہنشاہوں کے تاج اپنے قدموں تلے روند کر بتایا مسلمانوں نے. یہ عالم اور یہ وقت وہ تھا جب قرآن کو مسلمانوں نے اپنے سینے سے لگایا تھا. قرآن کے اوپر عمل کرتے تو قرآن ان کا اوڑھنا بچھونا تھا, قرآن ان کی زندگی تھی, قرآن ان کی روح حیات تھی. اور اس وقت مسلمانوں نے پوری دنیا کے اوپر اپنا سکہ جمع دیا تھا اسی قرآن کو. اور علامہ اقبال نے یہ بات کہی ہے کہ اس قرآن کے اندر بڑا پاور ہے. قرآن حکیم نے خود کہا اور علامہ اقبال نے اسی کی ترجمانی کی. قرآن میں غور کریں گے تو آپ کو ایک عجیب بات معلوم ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے, جیسے آپ آگے بڑھے دیکھا کہ ایک درخت ہے اور اس درخت کے ارد گرد ایک روشنی کا حالہ گردش کر رہا ہے. لڑکوں کو ہٹاؤ وہاں سے, بکواس کر رہے ہیں بیٹھے, ہٹاؤ ان کو. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے, دیکھا کہ ایک درخت ہے ہرا اور اس کے ارد گرد روشنی کا ایک حالہ گردش کر رہا ہے. ڈر گئے. آواز آتی ہے وہیں سے, یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین, میں رب العالمین تم سے مخاطب ہوں. فخلا نالک, اپنی جوتی اتار دو, اپنی جوتی اتار کر آگے بڑھو, جوتی اتار کر آگے بڑھے. کہا کہ اپنا آسا زمین پر ڈال دو, اپنا آسا انہوں نے زمین پر ڈال دیا, فوراً اسدا بن گیا, ڈر کر پیچھے ہٹے. کہا کہ اسے پکڑ لو, یہ لاٹھی بن جائے گا. معجزہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا, ایسا معجزہ عطا کیا جو پوری حکومت سے نمٹنے کے لیے کافی تھا. سوٹا جب گراتے تو اسدا بن جاتا تھا, ایک معجزہ ہی کافی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اس کے بعد جب بات کرنے لگے تو تمنا یہ ہوئی کہ بولنے والے کو دیکھوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ بیٹھے, رب ارنی انظر الیک, اے اللہ تو اپنے آپ کو مجھے دکھا, اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا مطالبہ غلط ہے, لن ترانی, تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. ارے تمہیں وہ آنکھیں ہی نہیں عطا کی گئی, تم مجھے کیا دے سکتے ہو. ہاں جنت میں وہ آنکھیں تمہیں دی جائیں گی, مجھے دیکھ لینا, یہاں نہیں دیکھ پاؤ گے. وہ آنکھیں ہی نہیں دی گئی, وہ قوت بینائی ہی نہیں دی گئی کہ تم میری تجلی کو دیکھ سکو. تمہاری آنکھوں کے اندر وہ قوت نہیں کہ میری تجلی کو سہار سکے. ہاں اس پہاڑ کے ایک ٹکڑے پر میں اپنی تجلی ڈال رہا ہوں. فہر تکر مکان ہو بسو بتا رہا نہیں, نوے پارے کے آئے تھے. اگر یہ پہاڑ کا ٹکڑا اپنی جگہ ٹھہرا رہے تو مجھے دیکھ لو گے. فہر تکر مکان ہو بسو بتا رہا نہیں, اپنی تجلی ڈال رہا ہوں, اگر یہ اپنی جگہ رک جائے ٹھہر جائے تو تم مجھے دیکھ لو گے. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا, اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تجلی پہاڑ کے اس ٹکڑے پر ڈالی, پہاڑ ریزا ریزا ہو گیا, پہاڑ ریزا ریزا ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی کی تجلی کا پاور اتنا, پہاڑ پر ڈالا تو ریزا ریزا ہو گیا. اور موسیٰ علیہ السلام دھماکے کی آواز سن کر کے خر موسى صيقا, بے ہوش ہو کر گر پڑے. دھماکہ تو سخت تھا. اور اسی قرآن کے بارے میں کہا گیا, یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کا پاور کیا بتایا گیا؟ اللہ تعالیٰ کی تجلی کا پاور یہ بتایا گیا کہ پہاڑ پر اگر وہ تجلی پڑ جائے تو پہاڑ ریزا ریزا ہو جائے. اور قرآن حکیم کے بارے میں کیا کہا گیا؟ لو انزلنا سورۃ حشر میں, لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزا ریزا ہو جاتا. کیا مطلب؟ جو قوت, جو پاور تجلی یا ربانی میں ہے, وہی طاقت وہی قوت تاثیر جو ہے قرآن حکیم کی آیات میں ہے, اللہ تبارک و تعالی کی آیات میں. جو تاثیر تجلیات ربانی کی ہے وہی تاثیر کلام ربانی کی ہے. معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ اور تجلی کا پاور کیا پہاڑ کو ریزا ریزا کر دے, قرآن کا پاور کیا پہاڑ کو ریزا ریزا کر دے, تو یہی تو معلوم ہوا کہ جو تاثیر تجلیات ربانی کی ہے وہی تاثیر کلام ربانی کی ہے. قرآن حکیم کا بھی پاور اتنا کہ پہاڑ پر نازل کر دے تو پہاڑ ریزا ریزا ہو جاتا. اب بتائیے اتنا بڑا پاور لے کر کے, اتنی بڑی قوت ساتھ لے کر کے, بھلا کوئی پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ کوئی حزیمت اٹھا سکتا ہے؟ کوئی شکست کھا سکتا ہے؟ کوئی ہار سکتا ہے؟ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, صحابہ کرام جب آگے بڑھے تو آگے بڑھتے چلے گئے, یہاں تک کہ مشہور صحابی حضرت نافع عقبہ ابن نافع سہری, قبیلہ سہر سے تعلق رکھتے تھے, اپنا گھوڑا بھگاتا ہوا یہ اللہ کا مجاہد دنیا کے آخری کونے تک پہنچ گیا. حضرت عقبہ ابن نافع سہری یہ اللہ کا مجاہد, اللہ کا عظیم الشان بندہ اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے دنیا کے آخری کنارے تک پہنچا. سامنے دیکھا پھیلا ہوا سمندر ہے, ایک ٹیلے پر پہنچے, دیکھا جس طرف نگاہ ڈالتے ہیں پانی ہی پانی نظر آتا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے اس کے پار کوئی دنیا نہیں ہے. دو رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے رب ذوالجلال, اے عقبہ ابن نافع کے رب, اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ ان سمندروں کے پار بھی کوئی دنیا ہے تو ابھی میں گھوڑا اس سمندر کے اندر ڈال دیتا ہوں اور تیرا پیغام ان لوگوں تک پہنچاتا ہوں. یہ تھی صحابہ کرام کی عظمت اور یہ تھی صحابہ کرام کی ہمت اور ان کا عزم حوصلہ ان کی قوت کہ اے عقبہ ابن نافع کے رب, اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ ان سمندروں کے پیچھے ان سمندروں کے آگے بھی کوئی دنیا ہے تو میں ابھی گھوڑا اس سمندر کے اندر ڈال دیتا ہوں. یہ جذبہ تھا قرآن و حدیث کے پہنچانے کا صحابہ کرام کے اندر. تو یہ جذبہ مفید ہے, یہ جذبہ اچھا ہے, لیکن یہ جذبہ لے کر کے آپ غلط چیز کو اگر پھیلائے غلط انداز سے تو یہی بجائے اس کی کہ نافع ہو, نفع بخش ہو, سود مند ہو, الٹا ہمارے لیے مضر ثابت ہو جائے گا, نقصان دہ ثابت ہو جائے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن حکیم کو لے کر کے جب صحابہ کرام آگے بڑھے تو کسی محاذ پر پیچھے نہیں ہٹے, قبرص کے قریب پہنچ گئے مسلمان. مسلمان فتح کرتے ہوئے روم کے گاؤں اور شہروں کو قبرص تک پہنچے. اس زمانے میں روم کا بادشاہ ہرقل اعظم وہ قبرص میں آیا ہوا تھا, قبرص میں آیا ہوا تھا کسی کام سے. اب جب دیکھا کہ میری فوجیں ہٹتے ہٹتے قبرص تک آ گئی ہے تو اس نے تمام کمانڈروں کو بلایا, کہا کہ کیا بات ہے کہ تم لوگ ہر محاذ پر پیچھے ہٹتے چلے آ رہے ہو, شہر چھوڑ دیا تم نے, کریے چھوڑ دیے اور سب پر مسلمان قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں, آخر اس شکست خوردگی کی اور حزیمت کی وجہ کیا ہے, اس ہار کی وجہ کیا ہے؟ تمام کے تمام کمانڈر چپ چاپ کھڑے تھے, کسی سے جواب نہیں بن پا رہا تھا. اچانک ایک سپہ سالار آگے بڑھا اور اس نے اپنی تلوار خارا شگاف کو نکالا اور سامنے میدان میں پڑے ہوئے پتھر کے اوپر اس نے تلوار کی ضرب لگائی, پتھر دو ٹکڑے ہو گئے. کہا کہ حضرت آپ کے سوال کا جواب ہے یہ. کہا کہ کیا مطلب, واضح طور سے سمجھاؤ. کہا کہ واضح جواب ہے, ہماری تلواریں تو پتھروں کو کاٹ سکتی ہیں, پتھروں میں ڈوب سکتی ہے, لیکن مسلمان نہ جانے کس چیز سے بنے ہوئے ہیں کہ ہماری یہ تلواریں, یہ خارا شگاف تلواریں انہیں کاٹ نہیں سکتی ہیں. وہ ایمان کا پیکر ہیں, سراپا ایمان ہے, وہ مجسم ایمان ہے. ہماری تلواریں ایمان کو نہیں کاٹ سکتی ہیں, ہماری تلواریں پتھر تو کاٹ سکتی ہیں لیکن ایمان کو نہیں کاٹ سکتی. ان کے دلوں میں قرآن ہے, ہماری تلواریں پتھر کو کاٹ سکتی ہے قرآن کو نہیں کاٹ سکتی. اس لیے کہ کلام الہی ہے, اس کا پاور یہ ہے کہ اگر پہاڑ کے اوپر ڈال دیا جائے تو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے. ہم ایسے لوگوں کو نہیں مار سکتے, ایسے لوگوں کے اوپر غالب نہیں ہو سکتے, مغلوب ہی ہو سکتے. یہ تھی قرآن حکیم کی طاقت, یہ تھی یہ تھی قوت اور اس کا پاور. آج اسی کتاب کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے سب کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اگر ایسی ہی کتاب تھی تو امیوں کی سمجھ میں کیسے آ گئی, آج کی امیوں کی سمجھ میں نہیں آتی. آج کل کے ان پڑھ, ارے ان پڑھوں کو تو چھوڑیے, پڑھے لکھے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی, ایسا پروپیگنڈا ہو رہا ہے. اس کے لیے علوم جاننے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام کون سی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, صحابہ کرام کون سی کالج سے فارغ تھے, کون سے علوم پڑھتے تھے؟ ان کی سمجھ میں قرآن آ جاتا تھا لیکن ہماری سمجھ میں قرآن نہیں آتا ہے. بتائیے ایسے پروپیگنڈا کرنے والے ایمان سے پیدل ہے کہ نہیں ہے, ایمان سے بے بہرا ہے کہ نہیں ہے؟ ان کے دلوں میں ایمان ہے. اور قرآن حکیم نے خود اپنے بارے میں فرمایا میں کوئی مشکل کتاب نہیں ہوں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ, اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو قرآن کو نصیحت کے لیے بالکل آسان کر دیا, تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ سب سے کہا جا رہا ہے کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس میں دانشور بھی ہے, اس میں جاہل بھی ہے, اس میں امی بھی ہے, اس میں پڑھے لکھے بھی ہے. قرآن نے اپنے بارے میں دعویٰ کر دیا فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ, نصیحت کے لیے بالکل آسان ہے. کوئی آنے والا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا, کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اب ایک اس کتاب کا انکار ہے اور جو کہے کہ قرآن سب کی سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ والی آیت کا انکار ہی ہے, کا منکر ہے. ایک معمولی بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمیں ہر کام کرنا ہے, چاہے وہ دین کا کام ہو, چاہے عبادت کا معاملہ ہو, چاہے ہمارے معاملات سے اس کا تعلق ہو, ہر شعبے میں ہمیں, یہاں تک کہ سیاست کے تعلق سے بھی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب کو پیش نظر رکھنا ہوگا. زندگی کے ہر ہر مرحلے میں دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے نکلے, سب سے پہلے تو ظاہری گڑبڑ نظر آتا ہے, ظاہری گڑبڑ نظر آتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الدعوات کے اندر لایا, اس طرح وہاں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعقد التسبیح بیدی. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ تسبیح اپنے ہاتھ پر پڑھتے تھے, تسبیح اپنے ہاتھ پر پڑھتے تھے. اور یہاں جناب علی باتیں ہو رہی اور وہ بنی ہوئی ان کی ہاتھوں کی تسبیح وہ کھینچی جا رہی ہے, وہ پڑی نہیں جاتی, وہ ڈھکیلی جاتی ہے. اس طریقے سے وہ تسبیح ڈھکیلتے رہتے, ہی ہا کرتے رہتے, ہو ہا کرتے رہتے, اور ادھر تسبیح چلتی رہتی. اولاً تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا, تو غافل دل سے نکلنے والی تسبیح کیسے قبول کرے گا؟ یہاں تسبیح کھینچ رہے ہیں اور ادھر لوگوں سے بات کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غافل دل کی تسبیح اللہ قبول نہیں کرتا, غافل دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا, تو دل غفلت میں ہے نا. یہاں آپ کیا کہہ رہے ہیں, وہاں بات کر رہے ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تسبیح ہاتھ میں نہیں لی. یہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہاتھ کے اوپر تسبیح کرتا ہوں, ہاتھ کے اوپر تسبیح پڑھو, یہ انگلیاں جن کے اوپر تم تسبیح پڑھ رہے ہو قیامت کے دن دوائی دیں گی, بولیں گی یہ کہ انہی ہاتھوں کے اوپر, انہی انگلیوں کے اوپر اے اللہ تیرا نام لیتا تھا, تیرا ذکر کرتا تھا, یہ دوائی دیں گی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ذکر کے تعلق سے یہی تھا, تو آپ کے اسوے کو پیش نظر نہ رکھ کر کے ظاہر میں یہی پہلا عمل ہی ان کی غلطی ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا. اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, میں نے بتایا کہ جنگ احزاب کے تناظر میں نازل ہوئی ہے, چاہے وہ جنگ کا موقع ہو تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو پیش نظر رکھنا ہے, چاہے وہ دعوت و تبلیغ کا معاملہ ہو. ارے دعوت و تبلیغ کا معاملہ تو چھوڑو, دعوت و تبلیغ کا معاملہ جنگ سے بڑا تھوڑی ہے. جنگ کا موقع بڑا نازک موقع ہوتا ہے, جنگ کا مرحلہ بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے. ایسے موقع پر بھی کہا گیا کہ جنگ کے مرحلے میں بھی, جنگ کے موقع پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنے سامنے رکھو. یہ بات خود بتا رہی ہے کہ جب ایسے نازک مرحلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے, آپ کے اسوے کو پیش نظر رکھنا ہے, تو بات بالکل صاف ہو گئی کہ چاہے وہ دعوت و تبلیغ کا معاملہ ہو, چاہے عبادت کا معاملہ ہو, چاہے ذکر کا معاملہ ہو, چاہے سیاست کا معاملہ ہو, ہر شعبہ زندگی کے اندر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھنا ہے. اور صرف اسوہ ہی نہیں کہا گیا بلکہ اسوہ حسنہ کہا گیا ہے, اور آپ کے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ اس کا اسوہ اسوہ حسنہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ سلسلہ انشاءاللہ ہر دلیل مانگنا ہو دلیل بھی ہم دے سکتے ہیں. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.